Bruin met het NOS Journaal. 14 vrachtschepen in de Turkse wateren kunnen morgen veilig naar Oekraïne varen. Daarover hebben Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties een akkoord bereikt, meldt de VN. Rusland zou geïnformeerd zijn over dat akkoord. Het Kremlin zegt in een eerste reactie niet expliciet dat het meewerkt aan de watercorridor morgen, maar wel dat het hierover in gesprek blijft met Turkije en de VN. De graanexport over de Zwarte Zee lag vandaag stil omdat Rusland de samenwerking bij de zogenoemde graandeal heeft opgeschort. Volgens de VN is er voor morgen een uitzondering geregeld zodat de 14 schepen veilig kunnen doorvaren. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië is een derde van de stemmen geteld. In de eerste voorlopige uitslagen had de rechtse president Bolsonaro een ruime voorsprong op zijn tegenstander, de linkse oud-president Lula da Silva. Maar die achterstand heeft Lula inmiddels bijna ingelopen. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten hun stem uitbrengen. Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten die bussen met kiezers tegenhielden om die te controleren. Maar volgens de Braziliaanse autoriteit die toezicht houdt op de verkiezingen heeft iedereen die dat wilde zijn stem kunnen uitbrengen. Burgemeester Peil van de gemeente Drechterland is aangeslagen en verdrietig na het overlijden van de 14-jarige jongen uit zijn gemeente. De scholier raakte woensdag in Hoorn zwaar gewond bij een steekpartij bij een middelbare school. Eerder vandaag werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden in het ziekenhuis. Dit zinloos geweld is niet te bevatten, zegt de burgemeester. Vanwege de steekpartij werd een jongen van 16 uit Hoorn aangehouden. Onderzocht wordt wat de aanleiding was. Volgens getuigen zouden drie jongens ruzie hebben gekregen op de rookplek net buiten het schoolplein. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Congo legt de schuld van het drama rond een popconcert bij de organisatoren van dat evenement. Die hebben daar nog niet op gereageerd. Tijdens het optreden van een beroemde Afrikaanse popster in een stadion kwamen zeker 11 mensen om het leven, onder wie 2 agenten. Ze werden in de menigte verdrukt, zeggen autoriteiten. Het stadion is gebouwd op ongeveer 80.000 bezoekers, maar bij het concert waren veel meer mensen aanwezig. Ze zouden in paniek zijn geraakt. Hoe dat kwam, is niet duidelijk. In Praag hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen populisme en extremisme en voor steun aan Oekraïne. De betogers droegen EU-vlaggen en vlaggen van Oekraïne. Tsjechië is een van de meest uitgesproken bondgenoten van het land. De grote demonstratie was een reactie op een protest van afgelopen vrijdag. Ook toen waren er tienduizenden mensen op de been, maar dan om actie te voeren tegen de NAVO en EU en om op te roepen tot een gesprek met Moskou over het leveren van gas. Het weer dan nog. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Er kunnen mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal valt er een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar BeShirt.nl en laat je inspireren. BeShirt, beter verzekerd. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De wintertijd begon met zomersweer. Ik kon er niet van genieten, want het voelde onheilspellend. Ik verwachtte ieder moment dat er engelen en duivels uit de lucht zouden komen vallen. En ik meende zacht hoefgetrappel te horen. De vier ruiters van de apocalyps. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, het is heel erg spannend in Brazilië. We horen zometeen wie er president wordt. Nou, dat wordt waarschijnlijk vannacht pas bekend. Maar ik praat zometeen met Nina Jurna, want die heeft toch al een iets beter idee. Het spant er dus om. In Seoul ging het helemaal mis bij de Halloweenfeesten. 153 mensen zijn daar om het leven gekomen. Wat ging er mis en kun je dit soort rampen eigenlijk wel voorkomen? En in mei vorig jaar werd een gewelddadige overval op een waardetransport door de politie verijdeld. Broek in Waterland, agenten die schoten op vluchtende verdachten. U weet het wellicht misschien nog. Morgen begint dat proces. En ik praat met Siewert Versterk. Na 42 jaar gaat hij weg bij het orkest van de 18e eeuw. En dat is een heel bijzonder orkest. Goed, eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 30 oktober. Ja, daags na het Halloween-drama in Seoul overheerst het verdriet. En worden de verhalen opgetekend, hoe druk het wel niet was. En ik had like turn around and I told the crowd, you can't come this way. People are dying. Deze Nederlandse student vertelt hetzelfde verhaal. Het was niet meer mogelijk om op de stoep te staan. Mensen stonden op de straten, waar ook nog het verkeer langs reed. Eenmaal opgeslokt door die menigte was er nauwelijks meer aan te ontsnappen. Ik kon alleen met de menigte meelopen, want er was geen andere optie om ergens tussenuit te lopen. Ze raakte een vriend kwijt en zag toen pas de verschrikkingen. Toen we hem aan het zoeken waren, zagen we al mensen op de grond liggen met doeken over hen heen. Het was verschrikkelijk. De autoriteiten lijken totaal overvallen door de enorme menigte die op het festival afkwam. Ik heb misschien in die hele piestraat misschien 4 politieauto's gezien op 100.000 man. Is dat gewoon niet genoeg? Op een andere plek in Azië ging het ook flink mis. In West-India is een hangbrug ingestort. Deze BBC-cameraman vertelt dat het erg druk was op die brug vanwege een feestdag. Today is a Sunday and also a Hindu religious festival. In the post-Diwali period, people were still enjoying their holidays. De mensen die op die brug stonden kwamen in het rivierwater terecht. Meteen kwam er een reddingsoperatie op gang. Tot dusver zijn er meer dan 80 doden te betreuren. Volgens de BBC-cameraman zal dat aantal nog flink oplopen. But what we know is dozens of people have died and the number of people who have been killed in this accident could increase further. Qatar heeft 50 oranje fans een prachtig aanbod voor het eindtoernooi van het WK voetbal gedaan. Gratis vliegticket, gratis onderdak en een ticket voor de openingswedstrijd. Nou ja, gratis. Ze moeten zich op social media wel positief uitlaten over het evenement en de organisatie. Zo hoopt de golfstaat iets van het negatieve imago weer op te poetsen. Dat gaat deze fan te ver. We gaan geen verlengstuk zijn van de organisatie in Qatar. Dat is voor ons de grens. De fans die wel op het aanbod van Qatar zijn ingegaan, hebben uiteenlopende argumenten. U kunt ze lezen op de site of de app van de NOS. Nou ja, hoe dan ook. Zij kunnen over een paar weken dit lied wel in het stadion zingen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Freddy Fontijn. Het kabinet wil dat het ontkennen van de Holocaust explicieter strafbaar wordt in het wetboek van strafrecht. En het wil ook strenger optreden tegen online antisemitisme en antisemitische spreekkoren in voetbalstadions. Veel kranten citeren minister Jesse August, die op een lezing bij het Joods Humanitair Fonds zei dat jodenhaat Salon Vee dreigt te worden. Antisemieten lijken het steeds minder heimelijk te uiten, zei ze. De huishoudelijke zorg in Amsterdam loopt spaak, waarschuwen cliëntenbelang en wethouderzorg Sjoela Rijksman. Wachtlijsten voor de hulp bij het huishouden bestaan al langer, maar de lijst is nu zo gegroeid dat zelfs cliënten die met spoed zorg nodig hebben, die vaak niet krijgen. Bijvoorbeeld ouderen die net uit het ziekenhuis worden ontslagen. Er staan 1740 mensen op de wachtlijst, schrijft het Parool. Politieke partijen hebben vorig jaar veel meer geld uitgegeven aan hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen dan in 2017. Ondanks de coronabeperkingen vorig jaar, onderstreept de Telegraaf. Het geld was niet overal even effectief. GroenLinks verhoogde het campagnebudget met zo'n 2 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro. Het aantal zetels van de partij halveerde bijna. Ook het CDA gaf ruim 2 miljoen euro meer uit. Het CDA verloor 4 zetels. In Tialf waren de openingswedstrijden van het schaatsseizoen, terwijl het buiten zo'n 20 graden was. En bovendien, schrijft de Volkskrant, de 5000 zonnepanelen die Tialf heeft, staan al ruim 2 jaar uit. Op last van de verzekeraar. De zonnepanelen op een dakisolatie van piepschuim werd naar de nieuwste inzichten als te brandgevaarlijk beschouwd. Inmiddels zijn de panelen wel opnieuw gelegd, maar ze mochten toch nog niet aan. Twee vluchtelingen die hier mogen blijven krijgen in kampen tijdelijke huisvesting bij een particuliere woningstichting. Trouw schrijft dat in nog 40 gemeenten de mogelijkheden worden onderzocht om statushouders te laten wonen in woningen die worden geregeld door kerken of andere maatschappelijke organisaties. Sinds 2014 is het al verboden om dieren te fokken die lijden onder hun uiterlijk. Nu gaat de Voedsel- en Warenautoriteit het verbod op het fokken van de Scottish Fold handhaven. Fokkers riskeren een boete van 1500 euro. Scottish Fold, dat is een kattensoort die heeft gevouwen oortjes. Maar dat is een gevolg van een groeistoornis van het kraakbeen, legt een deskundige uit in de Telegraaf. En zo'n kat heeft in zijn hele lijf last van die stoornis in het kraakbeen en kan daar veel pijn van hebben in zijn gewrichten. Het AD ging vast eens kijken in Griekenland. Morgen begint daar een staatsbezoek van Maxima en Willem-Alexander. Die hebben sinds 10 jaar een villa vlakbij een vissersdorp daar. En volgens het AD praten de inwoners nog over het jaarlijkse feest van 3 jaar geleden. Want daar heeft Maxima meegedanst met de dorpelingen. Ze zijn nog onder de indruk van de Dancing Queen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm a Rezip was dit met Ready for More. Het is razendspannend in Brazilië. Oud-president Lula neemt het op tegen de huidige president Bolsonaro. En het land is dieper verdeeld dan ooit. Nina Yuna is onze correspondent in Rio de Janeiro. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Hoi. De stembureaus zijn 2 uur geleden gesloten. Is er al iets van een uitslag? Ja. Ja, nou, dat ziet er echt naar uit dat Lula net gaat winnen. Hij vanaf de, laat ik het zo zeggen, dat bijna op een paar procent na alle stemmen geteld zijn. Ik keek net nog even, toen zaten we op 90%. Daar liep Lula voor, maar er zit maar 1% tussen hem en Bolsonaro. Dus ja, het lijkt erop dat hij wint, Lula, maar de marge is heel klein. Ja, hoe is het gegaan vandaag? Nou, hier in Rio de Janeiro was het rustig. Er waren wel wat spanningen omdat er honderdduizenden verkeerscontroles in Brazilië op verschillende plaatsen waren. Terwijl het eigenlijk verboden is op een dag als vandaag. Daardoor konden veel mensen, die kwamen te laat of hadden liepen vertraging op omdat ze urenlang in de file stonden. En er werd ook gezegd dat dat vooral was in plekken waar Lula heel sterk was in het noordoosten van het land. Maar voor de rest was het eigenlijk redelijk rustig vandaag. Ja, wij spraken elkaar ook ongeveer een maand geleden toen die eerste ronde werd gehouden van deze verkiezingen. Hoe is die campagne de afgelopen weken nog verlopen? Want toen leek het alsof Lula echt best wel ver voor lag op Bolsonaro. Dus het is echt veranderd. Ja. Ja, dat is die uitslag van die eerste ronde. En dat is ook waarom we hier allemaal toch een beetje voorzichtig zijn. Die peilingen bij de eerste ronde die lieten eigenlijk zien dat er het verschil heel groot zou zijn tussen Lula en Bolsonaro. Dat was eigenlijk heel klein achteraf. En die campagne van de afgelopen weken was dan ook nog veel feller dan voorheen. Je zag dat Bolsonaro heel erg op de vrouwenstem ging en op de evangelisten. Dat is eigenlijk traditioneel gezien zijn achterban. En Lula die ging dan juist weer ook bij de arme Brazilianen proberen stemmen te winnen. Er was ook nog meer geweld. Er is op een gegeven moment een parlementslid van Lula. Die is met een pistool achter een een parlementslid van Bolsonaro is met een pistool achter een congreslid of als een lid van Lula aangegaan. Dus nog meer geweld en het land is totaal gepolariseerd. En ja, de uitslag die er nu dus echt aftekent is dat Lula wint. Maar er is maar 1% tussen. Ja. Dus dat kan ook problemen opleveren. Want de vraag is nu natuurlijk, gaat Bolsonaro deze uitslag accepteren? Nou ja, er is dus een grote vrees van niet. Hè? Want hij roept al jarenlang dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen. En dat er wordt gefraudeerd, toch? Ja, inderdaad. En hij heeft ook altijd getwijfeld aan het elektronische kiessysteem wat je hier in Brazilië hebt, wat overigens al jaren bestaat. En dat is eigenlijk een heel betrouwbaar systeem, dat elektronisch stemmen. En daar zijn nooit problemen geweest. Maar Bolsonaro die zaait dus allerlei argwaan daarover. En hij heeft ook al gezegd dat hij een nederlaag niet accepteert. Hij heeft op een gegeven moment een speech gehouden. En toen heeft hij gezegd, er zijn voor mij maar 3 opties na de verkiezingen. Dat is of ik kom in de gevangenis, of ik ga dood, of ik heb gewonnen. Dus het woord nederlaag en verlies, dat kent hij niet. En hij heeft deze week ook weer dat herhaald. Dat hij geen nederlaag accepteert. En er waren ook zelfs aanhangers van hem die zeiden van, nou, dat gaat allemaal, het gaat gefraudeerd worden. Dus de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Nou, bij het debat afgelopen vrijdag, Toen werd hem ook rechtstreeks gevraagd door de journalisten van... gaat u de uitslag accepteren als u verliest? En toen zei hij letterlijk van, het gaat zoals het gaat. De meeste stemmen gelden en die krijgt het presidentschap. Dus toen leek hij weer een beetje in te dimmen. Maar we moeten afwachten. Ja. Vanavond verwacht ik nog een statement van zowel Lula als van Bolsonaro. En dan zullen we ook goed luisteren van, accepteert Bolsonaro een verlies? Ja, en er staat nogal wat op het spel, hè? Ja, zeker. In Brazilië zelf, de economie moet eigenlijk weer op poten komen. Het is natuurlijk ook allemaal te maken met de COVID-pandemie. Dus dat is een uitdaging waar de nieuwe president voor staat. Maar daarnaast, dit land is eigenlijk compleet verdeeld. En dat zie je ook al in deze uitslag en ook al in die peilingen. En die verdeeldheid die is ook vooral, zou ik zeggen, heel ideologisch. Het is echt een cultuurstrijd. Hè? Ja. Aan de ene kant dus die progressieve stem van, hè, van links, van de Lula-aanhangers. Maar dat andere grote deel van Brazilië wat conservatief bang is voor allerlei veranderingen. En dan gooi je het heel erg over de genderideologie. Daar is men bang voor. Hij heeft ook een grote aanhang onder de evangelisten van de, enorm groeiende Pinkstergemeentes hier. De familiewaardes, die promoten zij heel erg. Dus ja, abortus, dat is een heel groot vraagstuk nu. Want ja, Lula heeft beloofd al bij de aftrap van de campagne dat hij abortus wil laten legaliseren. Dat ligt heel gevoelig hier. Overigens ook bij het katholieke deel van de bevolking. Ik verwacht niet dat Lula direct dat soort echt grote beslissingen gaat nemen. Ik denk dat hij eerst heel erg op de economie gaat zitten. Ja. Hij heeft in de tijd dat hij president was van 2002 tot 2010 laten zien dat hij die economie op poten kan krijgen. Hij had natuurlijk toen ook het tij mee. Maar dat is denk ik eerst wat hij gaat proberen te doen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de Amazone. Hè? Bolsonaro wil meer houtkap daar. Ja. Dus dat heeft nog ook grote gevolgen, die uitslag, voor het buitenland en de hele wereld eigenlijk. Absoluut. En Lula heeft al gezegd dat als hij president weer wordt, dat hij dan onmiddellijk ook die ontbossing gaat aanpakken. Maar ook meer land aan inheemse gaat teruggeven. Dat zijn eigenlijk de natuurlijke beschermers van de Amazone. En dat heeft hij in voorgaande regeerperiodes van hem al gedaan. Dus voor de Amazone staat er ook heel veel op het spel. Want Bolsonaro heeft juist de politiek gevoerd van de Amazone meer openstellen voor economische activiteiten. Ja. Spannend. Dankjewel, Nina Juna. Hou het nog even vol, hè? Absoluut. Ja, dankjewel. Dag. Hoi. Walk away slowly. You don't have to take this. In the spaces in between. Sadness on the faces. I can see the chains. The chains. Talking about the chains. Tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains, love, we change. Caught up in the chains, of love, can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. The chains, locked up in the chains. Chains of Love van Ryan Adams. Ja, u hoorde het net al. Gisteravond ging het helemaal mis bij Halloweenfeesten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Sorry. Ja. Nadat de paniek ontstond in de menigte die zich had verzameld in het uitgaansdistrict Itaewon, overleden 153 mensen. Sorry, je moet even een slokje water nemen. Ja, ik ga erover praten met Ira Helsloot. Hij is hoogleraar bestuur van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Goedenavond, meneer Helsloot. Goedenavond. Volgt u dat nieuws uit Seoul met meer belangstelling, omdat het over uw vakgebied gaat? Ik denk het wel, hè? Ja, nee, zeker, natuurlijk. Het is veiligheid en het gaat over de wijze waarop je in dit geval een evenement veilig organiseert. En dus ook wat de overheid eraan regulering aan zou moeten doen. Dus ja, dit is inderdaad professioneel, kijk ik hier met veel belangstelling naar. Goed, en wat levert zo'n professionele blik dan meer op dan mijn blik? Nou ja, dat is dan altijd weer natuurlijk de vraag. Maar in de eerste plaats, wat opvalt is dat dit helemaal geen uniek gebeurtenis is. Dit is een gebeurtenis die we al helaas vele malen hebben meegemaakt. Die, laat ik zeggen, wetenschappelijk sinds de ramp in het voetbalstadion in Bradford, lang geleden in de vorige eeuw, uit een terreur is onderzocht. En waarbij we eigenlijk altijd hetzelfde mechanisme zien. En dat is eigenlijk een heel simpel mechanisme. Namelijk als je een trechter bouwt, je zet heel veel mensen in die trechter en zegt tegen de mensen achterin de trechter, je moet wel een beetje opschieten, want vooraan gebeurt het. Dan krijg je een soort duwbeweging en de mensen vooraan in die trechter die worden dan platgedrukt. Nou, in dit geval was de trechter was niet een letterlijke trechter in de zin dat hij toeliep, hè, wat natuurlijk wel vaak het geval is, zoals bij Duisburg. Maar het was een trechter omdat die smalle steeg ging uiteindelijk omhoog. Ja. En daardoor werd het ook heel moeilijk voor mensen om daar te bewegen. Achteraan kwamen er veel te veel mensen die naar deze bekende uitgaansgelegenheid wilden gaan. Meer dan ooit tevoren. Ook dat zien we dan vaak terugkomen. Autoriteiten hadden daar geen rekening mee gehouden. En dan gebeurt dit vreselijker nog een keer, terwijl we dit al zo vaak hebben meegemaakt. Ja, dan krijg je dus een enorme stuwing, eigenlijk heel veel geduw en getrek. En dan worden bepaalde mensen die vallen dan in zo'n menigte, want ze moeten dan toch onder de voet gelopen worden. Of gaat het zo niet? Worden ze tegen elkaar aangedrukt? Precies. Hoewel ik wel een paar getuigenissen zag, ook op de Zuid-Koreaanse, anders de Engelstalige versies daarvan, de media, van mensen die op de grond terecht waren gekomen. Maar vaak is het niet eens zo dat mensen overlopen worden, maar dat mensen echt letterlijk doodgedrukt worden. Hè, tegen een hek bijvoorbeeld, zoals in Bradford of in Duisburg. Dus dan het feit dat je echt gewoon tegen elkaar wordt aangeduwd en niet meer kunt ademhalen uiteindelijk, dat is al vreselijk genoeg natuurlijk om te overlijden. Ja, ik zag vreselijke beelden van mensen die overal bezig waren om mensen te proberen te reanimeren. Dat hebt u misschien ook gezien. En dat is dan, toen was het natuurlijk al te laat. Ja, hè? Dus dat, ja. Dat zijn inderdaad de meeste beelden die we nu hebben gezien. Dat klopt. Ja, er was dus een Halloweenfeest. Twee jaar of zo was het niet doorgegaan. Dus toen kwamen extra mensen. Je zou toch denken, de autoriteiten die moeten daar toch een beetje rekening mee gehouden hebben. Nou ja, dat is waarom ik zei. Hè. Dit zien wij dus niet alleen in Seoul, maar Duisburg is nog relatief kort geleden. Ja. We zien dit Saudi-Arabië is het een aantal keren nog rondom de jaarlijkse Hajji heeft het plaatsgevonden. We zien het telkens weer gebeuren en telkens weer zijn autoriteiten, maar ook organisatoren verrast. En dat is, eigenlijk zie je dan vaak hetzelfde. Het is een feest of een evenement wat eigenlijk al een hele tijd goed gegaan is, maar waarbij relatief weinig, zeg maar even 10.000 bezoekers goed is gegaan. Opeens komen er veel meer bezoekers en er wordt er niet over nagedacht dat je dan ook echt heel andere veiligheidsmaatregelen moet nemen. Hier was het ook precies wat u zegt. Halloween is eigenlijk nog maar tamelijk recent een feest aan het worden in Zuid-Korea. Net zoals in Nederland overigens. Ja. Dit feest was op deze plek was eerst een aantal jaren vanwege corona heeft het niet plaatsgevonden. Vorig jaar overigens wel weer. Maar toen waren er nog steeds coronarestricties, waardoor de politie zorgde dat er niet al te veel mensen naartoe kwamen. Niet vanwege crowd management, vanwege corona. En nu was het helemaal losgelaten. Nou, er kwamen opeens 100.000 mensen naartoe. En echt, als je zoveel mensen hebt, dan moet je echt heel erg diep over crowd management nadenken. Anders kan het misgaan. En overigens, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook een paar keer meegemaakt. Niet dat het gelukkig zo erg is misgegaan. Maar in Amsterdam, rondom de Uitmarkt en rondom Koninginnedag, zijn er ook situaties geweest waarin het zo druk was. Dat nou ja, ik zeg, iedereen achteraf zei, ja, dit was onverantwoord. We moeten heel snel nieuwe maatregelen nemen. Het is toen niet zo uit de hand gelopen natuurlijk, gelukkig. Nee. Nou, ik zat daar zelf middenin. Hetzelfde mechanisme. Ik zat daar zelf middenin met Koningsdag, de afgelopen Koningsdag. Dus ik kon me dat ook heel goed voorstellen, dat enorme benauwende gevoel. Ik zat daar in de Jordaan, er kwamen allemaal stromen bij elkaar. Van mensen van over een brug uit een straatje. En opeens zit je dan helemaal stijf in zo'n kluwe. En ik was echt blij dat ik daar nog op een of andere manier uit kon komen. Misschien hebt u dat zelf ook wel eens meegemaakt. Ja, zeker. Nou ja, ik heb dat inderdaad ook wat langer geleden ook wel bij de Uitmarkt in de Nes meegemaakt. Hè? Dat is ook zo'n smalle straat. Ja, ja, dan ben je uiteindelijk blij als je daar inderdaad uitkomt. Dan moet er niet heel veel misgaan, want dan zit je in zo'n kritieke situatie. Nou is natuurlijk wel het grote voordeel, of het verschil met Amsterdam, is dat vaak die trechterwerking er niet is. Maar desalniettemin is het voor Amsterdam ook elk jaar weer opnieuw leren. Of bij Nijmegen rondom de Vierdaagse of zo. Hè, is het opnieuw leren en kijken hoe je die crowd management kunt doen. Ja, want dat vroeg ik me af. Hè. U noemde een aantal gebeurtenissen. Nou, bij de Hajj gebeurt het natuurlijk ook in Saoedi-Arabië. Dus dit gebied, dit wetenschappelijke veld, dat bestaat al een jaar of 40 tot 50. Wat voor lessen zijn daar dan uitgeleerd? Als dat iedere keer maar weer opnieuw gebeurt. Nou ja, kijk, je kan het niet voorkomen, denk ik dan. Nou ja, natuurlijk wel. Namelijk, A, moet je zorgen dat er niet te veel mensen zijn. Je moet heel diep nadenken over het feit of er ergens een trechter kan ontstaan. Nee, maar je hebt natuurlijk een verantwoordelijkheid als overheid ook. Hè, om niet zomaar 100.000 mensen op een plek toe te laten waarvoor dat niet geschikt is. En als organisator van een feest heb je dat ook. Rondom de Hajj is er natuurlijk ook Nederlandse wetenschappers zijn daar ingeschakeld. Er zijn op dit moment en ik zeg ook allerlei elektronische systemen om kernen van te veel mensen bij elkaar, waardoor het mis zou kunnen gaan, vroegtijdig te detecteren en daarop op in te grijpen. Dus daar is nu heel veel gedaan, juist in Saoedi-Arabië, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook als je dus grote organisatoren in Nederland die feesten met 50.000 mensen organiseren. Het geldt trouwens ook voor de grote stadions in Nederland, waar zoveel mensen in kunnen. Daar is diep nagedacht over de bewegingen van mensen in die stadions om dit te voorkomen. Als je dat niet doet, je gaat zomaar even iets organiseren. Dan heb je voor het weet, dus ergens zonder dat je dat weet, heb je zo'n soort van trechter georganiseerd. Hè? Dus dat vergt echt heel veel analyse vooraf. En anders, als je het niet. Dus ik ben vaak voor redelijk veiligheidsbeleid, in de zin van dat je niet te overtrokken maatregelen moet nemen voor exotische risico's. Maar dit is een risico wat telkens weer terugkomt. En waardoor je ook, nou ja, als je het niet weet, dan zul je toch een beperking aan het aantal toeschouwers moeten invoeren. Ja. Het is treurig, want er is vandaag ook nog zijn er ook nog slachtoffers bij een concert in Kinshasa in Congo. Dus helaas in Seoul niet het enige. Ja. Nee, nou, ook in Europa hebben we dat gehad. En nogmaals, daarom, kijk, als wetenschap zijn we daar misschien, zeg ik dan heel wat arrogant, misschien wel een klein beetje uitgeleerd over wat de best practices zouden zijn. Alleen ja, je ziet dus dat telkens weer overheden en organisatoren op een harde wijze weer naar die toch al bekende wetenschap daarop moeten worden gewezen. Dankjewel, Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Stichting Crisislab. Ik zal het nu even helemaal volledig zeggen. Dankjewel. Dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die from loneliness. I need your love to make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind to leave. I die from loneliness. I need your ugliness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Nummer uit 1972 alweer. To Make My Life Beautiful van Alex Harvey. Morgen begint het strafproces tegen de verdachte van de spectaculaire en gewelddadige overval op een waardentransport in Amsterdam-Noord. Mei vorig jaar, misschien weet u het nog, die beelden van politieagenten die schieten op vluchtende verdachten in het weiland bij Broek in Waterland. Ze gingen de hele wereld over. Bij mij in de studio is Wouter Laumans. Fijn dat je er bent. Misdaadverslaggever bij het Parool. Weet jij nog waar je was toen je dat hoorde? In een bordel. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar nee, hoor. Ik was op dat moment bezig. De sekswerkers op de Wallen mochten weer beginnen, want was een coronatijd afgelopen. En toen daar was ik een verhaal over aan het maken. En toen werd ik gebeld, en best wel vaak ook. En meestal is dat dan dat er iets aan de hand is. En dat was dus ook zo. Ja. Nou, neem ons nog even mee terug naar die dag. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment komen daar die overvallers bij een pand in Amsterdam-Noord. En eigenlijk een goudsmelterij, edelmetalenhandel. Die rijden daar de deur eruit. De voordeur. Dan gaan er gewapende mannen naar binnen. Die binden personeel vast met tie wraps. En die gaan er vandoor met een hoeveelheid edelmetaal. Want op dat moment stond er eigenlijk een bus van Brinks, waardetransport. Die werd op dat moment precies gelost of ingeladen daar. Dat wisten ze. Vervolgens hebben ze de wijk genomen. Er is ook geschoten buiten. Is in de lucht geschoten om mensen op afstand te houden. En ja, de politie was eigenlijk vrij snel ter plekke. En wat er toen gebeurde is een hele wilde achtervolging door Amsterdam-Noord. Waarbij geschoten is. Waarbij men eigenlijk kriskras door Amsterdam-Noord is gereden. En uiteindelijk is die vlucht geëindigd in een weiland. Bij Broek in Waterland. Voor een deel van de overvallers. De andere overvallers zijn via de snelweg ontkomen. Ja. En die zijn nog nooit gepakt ook? Er zijn nog altijd twee verdachten voortvluchtig. Ja, want ik begreep dat ze ook auto's klaar hadden staan in Broek en Waterland om te wisselen. Daar was de overstapplek. Ja. En wie zijn dat, die overvallers? Of wie waren dat? Dat is eigenlijk een groep, een soort samengestelde groep van Fransen en Belgen. Die hier die overval kwamen plegen. En kenden die elkaar? Of is daar iets meer over bekend? Hadden die een strafblad? Een aantal hadden een strafblad. Hè. Sommige mensen hebben elkaar leren kennen in de gevangenis. We hebben met het Parool dit weekend een soort portret geschreven van een van die overvallers. Die man die doodgeschoten is in dat weiland. En die kende andere mensen uit de gevangenis. En die had hij benaderd voor die klus. En dat was dan een soort Frans gedeelte van de overvallers. En er was ook een Belgische groep. En die kwamen zo'n beetje uit Brussel, de omgeving Brussel. En wie nou precies eigenlijk de grote genius achter die, achter die overval is, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Er wordt wel iets over gezegd. Een grote figuur in Frankrijk, hoor je. Maar het is niet helemaal duidelijk. Want ik begreep dat die overval minutieus was voorbereid. Ja. En er waren ook heel veel wapens. Dus daar zat een behoorlijke organisatie achter, zou je dan denken. Nou, sterker nog, de politie denkt dat er een maand eerder dat er beelden zijn gemaakt met een drone. Van toen was dat waardetransport ook al in Amsterdam-Noord. En dat ze dus toen met een drone helemaal hebben gefilmd wat dat waardetransport deed. En er zijn ook aanwijzingen voor, die zitten in het dossier, dat die overvallers, die zijn op de avond voor de overval samengekomen en die hebben toen beelden gekeken van hoe dat pand bij Schöne, van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, hoe dat eruit zag. Ja, en hoe groot was die buit eigenlijk? Nou, er is een kleine 15 miljoen buit gemaakt. 15 miljoen euro aan edelmetaal. En er is nog altijd 4 miljoen van zoek. Oh? Ja. Want die, uiteindelijk is de boel mislukt. He, daar in Broek in Waterland. Voor een deel van de overvallers wel, ja. Ja, maar goed. Je bedoelt, er is nog een deel van de buit die is meegenomen. Is en, dus, en er zijn mensen voortvluchtig. Ja, dus dat is ook natuurlijk een beetje het gevoel dat je er aan overhoudt. Want hoe groot was die groep? Nou ja, er staan er dus morgen achterrecht. En schattingen lopen een beetje uiteen van zo'n man of 12 tot 14, zo'n beetje. Dat zijn zo de aannames. Ik kan mij nog herinneren dat daar mensen in Broek in Waterland helemaal verbijsterd waren, omdat opeens die auto's in hun tuinen reden. Ja, het is daar in Broek in Waterland. Dat is natuurlijk een klein lindorpje in Noord-Holland. Dat is heel mooi. En daar brak opeens op zijn Amsterdamse de pleuris uit. En daar de auto's die brandden, helikopters die laag overvlogen en vluchtende overvallers die dus een tuin in waren gereden bijvoorbeeld. En vervolgens in dat weiland wegrenden en in een regen van kogels van de politie. En de politie schiet natuurlijk op hen. Want dat is nu, morgen wordt dat het springende punt in die strafzaak. Van, joh, hebben die overvallers op de politie geschoten? He, dat is een belangrijk punt in die strafzaak. En ik begreep ook dat de verdediging zegt, ja, die politie had niet op die overvallers mogen schieten op dat moment. Want ze hadden toen geen wapens meer. Nou ja, goed, kijk, de politie schiet niet alleen op mensen die... Kijk, de politie weet op dat moment niet of die mensen nog wapens hadden. En de politie schiet op die mensen om nieuw geweld te voorkomen. Want als je die mensen laat gaan en die steken nog 3 sloten over en die komen bij een hotel aan, ja, je weet niet wat er dan nog allemaal gaat gebeuren. Dus de politie, de geweldsinstructie van de politie is natuurlijk ook zo van, joh, je moet nieuw geweld zien te voorkomen. Ja. Nou ja, is het eigenlijk al duidelijk waarom zij voor Nederland kozen? Want je zou denken, in Frankrijk en België heb je toch ook genoeg waardentransporten? Ja, waarschijnlijk. En dat is echt speculeren. Maar ik denk dat er toch een soort moment van informatie is geweest van, je moet hier zijn. Ja. Ik zei net, het is allemaal minutieus voorbereid, maar toch ook uiteindelijk dan weer toch niet zo goed. Ja, kijk, hoe bedoel je dat? Nou ja, het is niet helemaal goed verlopen. Ze hebben niet met de volledige buit zijn ze er vandoor gegaan. Nee, ja. De ene is gestorven in het weiland, begreep ik. Nee, ja, ik bedoel, het is natuurlijk een sof. En straks worden natuurlijk de mensen worden ook natuurlijk veroordeeld hiervoor. Ja. Want bewijs is redelijk overweldigend. Als jij in dat weiland bent gaan rennen en je bent daar opgepakt, dan heb je deelgenomen aan diefstal met geweld. Maar de vraag is dus, en dat is heel erg van belangrijk voor die strafmaat, heb je geschoten op de politie? Want dan krijg je poging doodslag op politieagenten. Dat is echt een strafverzwarend delict. Ja. Ze hebben diefstal met geweld, dat staat vast. Weet je wel, dus er staat een boel vast, maar dat is het springende punt in die zaak. Ja, en ook hoe de politie zich heeft gedragen of niet? Nee, dat is een Rijksrechercheonderzoek geweest en dat is afgerond. Ja, dus morgen begint die zaak. Hè? Wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, dan gaan ze eerst de gebeurtenissen van die dag gaan minutieus worden doorgenomen door de rechtbank. En dan kan iedereen in de loop van die zaak daar zijn licht over laten schijnen, zeg maar. Hoe lang gaat dat duren, denken ze? 13 dagen. 13 dagen. Hoofd. En die verdachten zijn ook aanwezig? Ja, niet allemaal. Maar ik bedoel, ik weet niet of ze allemaal alle dagen aanwezig zullen zijn. Maar er zijn gewoon verdachten die op dit moment in Nederland nog vastzitten. Ja. Oké, nou, we gaan het zien en we gaan het ook lezen natuurlijk, hè, in het Parool. Toch? Ja, zeker. Ja, en ook in andere kranten ongetwijfeld. Dankjewel, Wouter Laumans. Gebruikelijke muziek bij het oog. Het was een fragment van Mozart's Don Giovanni. Uitgevoerd door orkest van de 18e eeuw. En dat orkest dat bestaat nu ruim 40 jaar. En eigenlijk al die tijd was Siewert Verster directeur van dat orkest. Tot gisteravond, toen nam hij afscheid. Nou, goedenavond Siewert. Was het droevig? Nou, het is niet voor niks dat het vandaag een uur korter licht is. Oh. Was het droevig? Nou, het is eigenlijk, het afscheid heeft de hele maand geduurd. We waren in Frankrijk, in Italië, in Duitsland, een paar keer in België. En er zijn verschillende momenten geweest waarop het behoorlijk emotioneel toeging. En gisteren viel het na 3 weken treurnis eigenlijk allemaal wel mee. Ja, dat fragment hè, wat we net hoorden, het was maar kort, een halve minuut. Maar kan je toch zeggen, nou, ik hoor dat dit het orkest van de 18e eeuw is. Is er iets anders te horen dan bij ja, een ander orkest? Nou ja, als het goed is wel natuurlijk. Ik bedoel, ieder mens heeft iets waardoor hij uniek is. En mijn grote voordeel en geluk is geweest dat er niemand ter wereld is die zoveel gehoord heeft van het orkest van de 18e eeuw. Ik heb alle repetities altijd bijgewoond vanaf 1981. En alle concerten, behalve de ene avond dat mijn vader stierf. Dus die klank, die herken ik wel. Ja. Dit was overigens een opname, volgens mij, uit Utrecht live, nog met Kenneth Montgomery, niet met Frans Brugge. Want met, dat weet ik niet. Ja, dit weet ik, ik hoor het wel. Ik denk dat de grote verdienst van ons orkest is dat we op een instrumentarium spelen wat de componist in zijn hoofd had. En dat we verder ons ongelooflijk wetenschappelijk verdiept hebben in de achtergronden, in de hoop om zoveel mogelijk in de buurt te komen van wat wat de componist bedoelde. En dan hoor je dus aan die klank van het orkest, hoor je gewoon dat het op oudere instrumenten wordt gespeeld. Aan de klank, aan de stemming, aan de frasering, aan de versieringen en aan de intensiteit vooral. Ja. Was dat ruim 40 jaar geleden helemaal nieuw, dat er gespeeld ging worden op authentieke instrumenten? Dat was echt nieuw, ja. Je moet je voorstellen dat er was een hele eloquente, intelligente generatie, zowel op de oude muziek als de nieuwe muziek, Reinbert de Leeuw, Louis Andriessen, Frans Brugge, die zich verzetten tegen de landerigheid in het muziekleven. Ze vonden, om het heel simpel te zeggen, dat het zoveel leuker zou kunnen zijn. En de kritiek was dat de nieuwe muziek zonder liefde gespeeld werd en dat de oude muziek een beetje oppervlakkige, gemakzuchtige gevoel, dat men zich niet verdiepte in de. En daar werd actie. In het toneel had je een actietomaat. Ja. In de muziek had je de notenkrakeractie. Leidde allemaal nergens toe. En op een zeker moment dachten deze figuren, weet je wat, dan doen we het zelf. En zo ontstond in Nederland, en trouwens ook elders in Europa, de ensemblecultuur. Ja. En de grote orkesten, die natuurlijk ook allemaal fantastisch waren, hadden het toen opeens heel moeilijk, want hun nieuw repertoire werd afgepakt, het oude repertoire durfden ze niet meer te spelen. En het kromp dus steeds meer tot wat repertoire waarvoor een orkest eigenlijk bedoeld is, een symfonieorkest. 19e eeuwse muziek, Mahler. En dat was toen heftig, dat was echt sterke polemiek. En dat heeft zich in de loop van de decennia allemaal weer natuurlijk, heeft men zich weer verzoend met elkaar. Jawel, maar toen was het nieuw. Toen was het nieuw. En jij hebt samen met Frans Brugge, want die is heel lang, hè, die was aanvankelijk beroemde blokfluitist, ging toen dirigeren. En jullie hebben dat orkest eigenlijk samen opgericht, hè? Ja, Frans is de founding father. Het was Als een soort popbandje bijna, dat vrienden dat gewoon oplichten. Het is leuk dat je dat zegt, want de invloed van de popmuziek in die ensemblecultuur is levensgroot aanwezig. Ja. Maar ja, jullie dachten, weet je wat, we gaan gewoon een orkest oprichten en we gaan het anders doen. Ja. Wat was er bij jullie anders dan, behalve dan die authentieke instrumenten? Wat bij ons anders was, en dat gold hetzelfde voor de ensembles in de moderne muziek, is dat we ons veel en veel en veel grondiger voorbereiden en dat we uitsluitend die muziek speelden die we zelf wilden spelen en dat we dat speelden met vrienden. Dus Frans en Lucie van Daal en een hele groep van mensen die zich de jaren daarvoor verdiept hadden in dat oude instrumentarium, dachten, nu zijn we klaar met de kamermuziek, nu wordt het tijd om een groot Mozart-achtig orkest op te richten. Ja, maar waar kwamen die dan vandaan, die mensen? Over de hele wereld. In het begin, nu nog steeds, hangt een beetje van het repertoire of wat we spelen. Zitten telkens tussen de 20 en de 25 nationaliteiten in het orkest. Ja, maar moesten die dan iedere keer weer hier naartoe komen dan voor een tournee? Zo is het maar net. Ja. Ja. En ik begreep dat iedereen hetzelfde betaald kreeg. Ja. Dat klinkt ook heel erg jaren 60. Dat idealisme 70, is overeind gebleven in al die 42 jaar. Maar Frans jaar. Kreeg dus hetzelfde als, weet ik veel. Frans kreeg hetzelfde en als de iemand die drie keer op een triangle sloeg, om even heel flauw te zijn. Triangles komen in ons repertoire niet zo veel voor. Maar bijvoorbeeld, dat kwam voordat we stukken speelden. Ja. Na de pauze, waarbij de trompetten al in de baar zaten. En toch kreeg iedereen hetzelfde. Maar het grote verschil is... En jij ook. Ja, het grote verschil is dat wij dus niet het hele jaar doorspeelden. Wij kwamen 6-7 keer per jaar, 2 keer, 2 weken bij elkaar. Uit al die landen, iedereen geeft elkaar een kus. Heel hard repeteren, op tournee. En na 2 weken, net als je denkt, wil ik dit wel, is het weer voorbij. En die gouden formule zorgde ervoor dat het nooit een sleur werd. En dat het een soort toegift op het dagelijks bestaan van al die muzici werd. Want krijg je wel de beste muzici, of hele goeie, wilde... Frans was weer legendarisch. Voor zo'n hongerloon, bij wijze van spreken. Nou, het was helemaal geen hongerloon, dat viel reuze mee. Nee, maar goed, het was dat niet gelijk. Dus ik weet ook niet... Ik hoor altijd dat het in de muziekwereld niet echt enorme bedragen zijn. Als je het vergelijkt met Max Verstappen... ligt het aanzienlijk lager, dat is natuurlijk waar. Ja. Maar ik moet zeggen dat in Nederland de kunsten... misschien niet zo serieus genomen worden als in andere landen... maar aanzienlijk veel serieuzer dan men in het algemeen denkt. En juist die mensen bij die fondsen en die conservatoria... die hebben eigenlijk veel meer inhoud dan over het algemeen aangenomen wordt. En het is wel jammer dat we geen minister van cultuur hebben... en dat er soms een staatssecretaris is... die ook niet met King Lear in zijn bilzak loopt. Maar over het algemeen is er toch wel een zekere aandacht voor het geheel. En het enige is dat in Nederland zijn de... bedrag misschien niet zo groot, maar er is wel een enorm streven om het gelijkelijk te verdelen. Ja. Wat dat betreft zijn we egalitairder dan andere landen. Ja. Jullie hebben ook, hadden jullie dan subsidie? De eerste 5 jaar niet, want er werden allerlei orkesten werden opgedoekt en moesten fuseren. Dus dat leek ons niet sympathiek om geld te vragen. We hebben in 81 een brief geschreven. Als wij in 85 nog bestaan, dus na 5 jaar op eigen houtje... dan willen we graag een bescheiden subsidie. En, dat is en die hebben we ook gekregen. En die hebben we tot nu toe ook ononderbroken gehouden. Wat is de functie eigenlijk van een directeur van een orkest? Ik denk dat mensen dat misschien niet weten. Kijk, Frans en die paar vrienden en ik... Die dachten, dit is het moment om toe te slaan. En dan krijg je een soort verdeling. Ja. Ik heb muziekwetenschap gestudeerd. Je speelde niet? Ik heb wel gespeeld, maar beroerd. En zeker niet goed genoeg. Nee. Dus ben ik muziekwetenschap gestudeerd. Want ik wist dat ik in die wereld graag terecht wilde komen. Ja. Heb Frans leren kennen. Ongelooflijk geluk natuurlijk dat allemaal zo... Ja. Gaan is. En op een zeker moment zei hij met zijn vrienden... wij gaan een orkest oprichten, ik word dirigent. Dit wordt de concertmeester, deze mensen gaan meedoen... en jij wordt de directeur. En directeur moet je tournees plannen en zo. Je moet eigenlijk alles regelen, dat is het. Ja, bedenken we. En samen met Frans bedenken... en met die anderen wat we gaan spelen en waar we het gaan spelen... en hoe we het gaan spelen, met wie we het gaan spelen. Toen kreeg je natuurlijk de narigheid dat Frans steeds zieker werd en op een gegeven moment overleed. En jullie hadden altijd gezegd van als Frans er niet meer is, dan houden we mee op. Dat hadden we alleen de laatste 10 jaar gezegd. De eerste 10 jaar speelden we alleen met Frans. Het tweede decennium zei Frans, pas op, het wordt te incestueus. We moeten ook eens met een gast werken. Dus het tweede decennium hebben we af en toe met een gastdirigent gewerkt. Ja. Was leuk, was aardig, maar nooit zo euforisch als met Frans. Dus toen het derde decennium aanbrak, zeiden we... Frans, je wordt ouder, we gaan nu niet meer tijd verknoeien. We gaan alleen met jou werken. Daar is hij mee akkoord gegaan, alleen... En in die periode ontstond dat credo van... zonder Frans gaan we niet verder. Ja. Zonder Mick Jagger geen Rolling Stones. Zonder Frans geen orkest van 18e eeuw. Maar Frans viel niet van de ene dag van de andere dag om. Hij werd steeds fragieler. Er moest soms op het laatste moment iets afzeggen. Hij werd steeds strammer ook. Hè? En ook steeds strammer. Dus moesten we toch op het laatste moment weer gastdirigenten uitnodigen. En wat ontdekten we? Wij waren aardiger geworden, minder arrogant, minder pedant. Oh. Deden betere keuzes. Kenneth Montgomery, die je net hoorde in Don Giovanni. Daniel Royce... met wie we een dierbare band hebben. Hmm. En toen hebben we gedacht, hé, we moeten dat credo heroverwogen. Wegen. En met Frans een herderlijke goedkeuring hebben we toen besloten... we gaan wel door. En Frans vond het natuurlijk... hij zou trouwens vandaag 88 geworden zijn. Hmm. Die zei, het is natuurlijk eigenlijk wel een mooie gedachte... dat mijn creatie mijn eigen leven zal overstijgen. Ja. Siewert, jij was ook nog iemand die toenmalige koningin Beatrix van adviezen voorzag, hè? Nou, vooral haar man. Prins Klaus. In eerste instantie haar man. Ja, ik heb in 1984 twee jaar lang met hem in een commissie gezeten. Daar is een behoorlijk tedere vriendschap uit ontstaan. Die heeft ertoe geleid dat ik daar wat vaker over de vloer kwam. En naarmate hij steeds zieker werd en achteruit ging, is de vriendschap eigenlijk overgeslagen naar zijn echtgenote. Ook al iemand die... He? Nou ja, ik dacht, Frans werd steeds zieker en stierf. En Prins Klaus ook. Hè? Nou ja, als je zo oud bent als ik, dan... Ja, het valt nog. Je bent nog geen 70, dus dat valt nog reuze mee. Dat is waar. Maar goed, is het meest naar beter. En nu ook de huidige koning? Bemoei je daar dus ook mee? Toen Klaus stierf, heeft de koningin... Voed je die een beetje op? Wat? Voed je die een beetje op? Want je hoort altijd alleen maar dat hij van René Vroeger houdt. Maar dat is niet helemaal waar. Oh, ik ben blij te horen. En zijn echtgenote is ook wel behoord. Maar laat ik het zo zeggen... je hebt drie categorieën mensen. Mensen die heel erg veel van muziek houden, dat zijn er veel. Ja. Mensen die langzamerhand in die wereld terechtkomen. En mensen met wie het nooit wat wordt. Hij hoort tot de middencategorie. Ja. Hij is heel bereid om goed te luisteren. En neemt de kunsten serieus. Misschien niet zo serieus als zijn vader. Maar die indruk maakt hij niet, laat ik het zo zeggen. Nee, maar hij doet behoorlijk zijn best. Ja. Dus daar moeten we het dan maar mee doen. Ja. En wat moeten we nou met jou... Want je bent dan nog lang niet dood, maar je gaat nu weg. Is er nog een leven na het orkest van de 18e eeuw? Nee, dat zullen we vanaf morgen. Daar heb je best een idee over natuurlijk. Nou, ik heb een eigen platenlabel. Je hebt een platenlabel, dat zag ik. Hedendaagse muziek, daar ga ik mee door. Ik hou heel erg van het maken van documentaires. Dat wil ik doen. Er is al een keer een hele mooie documentaire gemaakt over jou en Frans Brugge en het orkest van de 18e eeuw. Ja, maar die heb ik niet zelf gemaakt. Nee, dat is waar. Ja. Ja. En jij wil documentaires gaan maken? Ik heb heel veel documentaires gemaakt. Onder andere met de jou bekende Ad Schavenzande. Ja. En ook in mijn eentje. Over het orkest, maar ook over Hans van Manen, over Rembert de Leeuw. En ik heb ideeën voor nieuwe films. En ben je dan ook wel opgelucht? Dat je denkt, het is ook goed dat iemand anders het gaat doen. Na al die tijd. Absoluut. We begonnen een beetje met de weemoed. Maar, absoluut, natuurlijk. Maar het kan gemengd zijn met de opluchting. Natuurlijk, nou, opluchting is het niet. Maar het is meer het gezonde gedachte dat een organisatie... Je krijgt ook een soort vergelijking met van die... Zuid-Amerikaanse tirannen die nooit weggaan, weet je? En het orkest moet verjongen. We hebben besloten om door te gaan, dus moet het orkest verjongen. Dat geldt dan ook voor de leiding. En de opvolger die men gevonden heeft, daar stel ik me heel veel van voor. Ja. Dankjewel, Siewert Verster. En ik hoop dat er nog een mooi leven voor de boeg is. En wij zijn aan het eind gekomen van de uitzending. U hoort het al. Straks kunt u nog genieten van Prem Reddikisjoen. Hij houdt er aan het eind van het jaar dit programma op, dus geniet er nog even van. Morgen is er weer in Oog, dan zit hier Chris Keijne. Dag, goeienacht. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Nu 15 maanden gratis voor starters. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu al slimme keuzes voor later.